skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 2 czerwca, jest 17. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zatrzymane przez białoruskie służby działaczki mniejszości polskiej są bezpieczne. Już tydzień temu zostały przewiezione do Polski. Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu, chyba że wpłaci 1 000 000 złotych zabezpieczenia, orzekł sąd apelacyjny. Nominacja do radiowego Oscara dla serwisu specjalnego Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Trzy działaczki polskiej mniejszości na Białorusi zostały wypuszczone z aresztów i są bezpieczne w Polsce. Jak ujawniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zostały przewiezione do naszego kraju tydzień temu. Irena Biernacka, Maria Tyszkowa i Anna Paniszewa czują się dobrze, mają zapewnioną opiekę, także medyczną, mówi wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Wszyscy Polacy przebywający poza granicami kraju, ale także obywatele innych państw, którzy są poddawani represjom lub w wyniku tych represji czują się zagrożeni we własnym kraju, zawsze znajdą wsparcie i schronienie w Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, że te trzy panie są już dziś bezpieczne, czują się dobrze i mają możliwość kontaktu ze swoimi najbliższymi. Polskie aktywistki były na Białorusi przetrzymywane w aresztach w związku z oskarżeniami dotyczącymi ich udziału w upamiętnieniu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Po wywiezieniu do Polski na razie nie będą mogły wrócić na Białoruś, gdzie pozostały ich rodziny. W areszcie nadal są prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys oraz polski działacz Andrzej Poczobut. Stołeczny Sąd Apelacyjny zdecydował, że Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu tymczasowego, chyba że wpłaci 1 000 000 złotych kaucji. Ma na to czas do 18 czerwca. Przeciwna takiemu zabezpieczeniu była prokuratura. Sąd apelacyjny zawiesił wykonalność postanowienia do 19 czerwca, mówi sędzia Dorota Radlińska. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dalszych 3 miesięcy od daty ponownego zatrzymania, zastrzegając, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia nie później niż do dnia 18 czerwca 2021 roku poręczenia majątkowego w postaci pieniędzy w kwocie 1 000 000 złotych. Były minister transportu w rządzie PO-PSL opuścił areszt tymczasowy w kwietniu po postanowieniu Sądu Okręgowego. Na tę decyzję prokuratura złożyła zażalenie. Sławomir Nowak został aresztowany w lipcu zeszłego roku przez CBA w związku z podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Dwie osoby zostały porwane przez lawinę w rejonie Koziego Wierchu w Tatrach. Obie przeżyły, trafiły już do szpitala na miejscu. Pomocy udzielili zasypanym ratownicy Topru. O akcji pod Tatrami Paweł Pawlica. Lawina zeszła szerokim żlebem, którym od Doliny Pięciu Stawów Polskich w stronę Koziego Wierchu prowadzi czarny szlak. Na szczęście obryw śniegu nie był zbyt duży i nie przysypał turystów całkowicie. Na miejsce szybko dotarła grupa ratowników, którzy pomogli porwanym przez lawinę. Poszkodowani mają liczne obrażenia, mówi Jakub Hornowski, ratownik dyżurny Topr. Jeden z urazem głowy po utracie przytomności najprawdopodobniej, drugi z urazami kończyn dolnych. To była mała lawina, natomiast raczej zostali właśnie przeniesieni, poturbowani, pouszkadzani, ale nie zasypani. Do zakopiańskiego szpitala poszkodowanych ratownicy Topr przetransportowali śmigłowcem. W wyższych partiach Tatr panują zimowe warunki. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Isaac Herzog, wybrany przez Knesset na prezydenta Izraela. Po wygranym głosowaniu w parlamencie mówił, że do najważniejszych jego wyzwań należy obrona pozycji międzynarodowej Izraela, zwalczanie antysemityzmu i ochrona demokracji. Herzog będzie 11. izraelskim prezydentem. Kilkakrotnie pełnił urząd ministra, m.in. budownictwa i turystyki oraz do spraw diaspory i walki z antysemityzmem. Więcej o nowym prezydencie Izraela powiemy za kwadrans w naszej popołudniowej audycji. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych, nazwanych radiowymi Oscarami. Serwis jest jedną z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które powstały w naszym kraju. Jego współtwórca Bartłomiej Makowski przypomina, że został przetłumaczony na 6 języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i węgierski. dzięki czemu dotarliśmy do odbiorców za granicą i dzięki temu mogliśmy też tę historię opowiedzieć ludziom, którzy być może nigdy nie słyszeli o wydarzeniach 1920 roku. Myślę, że dlatego właśnie ten projekt zyskał zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Serwis specjalny Polskiego Radia poświęcony Bitwie Warszawskiej był już dwukrotnie doceniony. W marcu otrzymał nagrodę w ramach Mobile Trends Awards, a pod koniec ubiegłego roku dostał srebrnego bohaterona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki. Norbert Michalak. Kamil Majchrzak odpadł z wielkoszlemowego turnieju French Open. Polak w drugiej rundzie gry singlowej przegrał z reprezentantem Norwegii Kasperem Rudem 3-6, 2-6, 4-6. Mecz trwał godzinę i 55 minut. Za to szybki awans Igi Świątek do drugiej rundy debla. Polka i Amerykanka Bethany Matek-Sands bez problemu pokonały reprezentantki gospodarzy Uben Drugert i Selene Janicijewicz 6-0, 6-1. Kolejny mecz na tegorocznym French Open. Polka zagra jutro ze Szwedką Rebekką Peterson. Więcej o wynikach naszych reprezentantów dziś o 18.30 w studiu French Open. W piłkarskiej reprezentacji Polski bez zmian, jeśli chodzi o skład na Mistrzostwa Europy. Trener Paulo Souza powołał 26 piłkarzy, których nazwiska były już ogłoszone w połowie maja, ale teraz nasz sztab szkoleniowy musiał przesłać do UEFA ostateczną listę. Piłkarze wybrali również numery, z jakimi zagrają na Euro. Zaskoczeń nie ma. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski wystąpi ze swoją dziewiątką na plecach. Dawne numery zachowali również inni doświadczeni zawodnicy. Zmiany za to u naszych rywali. Początkowo na liście reprezentacji Słowacji było zgłoszonych 3 piłkarzy z naszej ekstraklasy. Ostatecznie jest ich 2. Duszan Kucjak z Lechii Gdańsk i Lubomir Szatka z Lecha Poznań. W ostatniej chwili wypadł Jakub Holubek z Piasta Gliwice. Nie zabrakło oczywiście gwiazd takich jak Milan Szklinar z Interu Mediolan czy Marek Hamsik, obecnie reprezentujący IFK Göteborg. Smutny dzień dla kibiców z Kwidzyna. Po 20 latach MMTS-u klub znika z mapy polskiej piłki ręcznej. Powód? Kłopoty finansowe. Sobotni mecz we własnej hali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski będzie dla drużyny z Kwidzyna ostatnim w Superlidze piłkarzy ręcznych. To dla nas bardzo smutna wiadomość, mówi obrotowy Michał Pereta. Ja gram w tym klubie od dziecka, 16 lat, piękna historia. Zostały 3 dni do meczu. Myślę, że dla siebie, dla wszystkich, dla kibiców, dla naszych rodzin, no fajnie by było zakończyć tą piękną historię zwycięstwem na kwidzyńskim obiekcie. Piłkarze ręczni MMTS-u mają na koncie sukcesy na krajowych parkietach. W 2010 roku zostali wicemistrzami Polski i 3-krotnie zdobywali także brązowe medale. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Momentami może trafić się, że będzie duże. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotne opady deszczu i tam również możliwe burze. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 24 na zachodzie i lokalnie nad morzem. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie tylko na zachodzie duże i tam zanikające opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, właściwie nie ma o czym mówić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 17. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry. Program trzeci. Yeah. Let the bad times roll to grupa The Offspring w Trójce. 17 minut po godzinie 17. Przed 17, proszę Państwa, słyszeli Państwo materiał z Łodzi o groźnym psie, który terroryzuje wraz ze swoim właścicielem całą okolicę. Państwo dzwonią w tej sprawie pod 22 i 7 trójek. Niektórzy ludzie kupują sobie psy, aby się dowartościować. To są zakompleksiałe głąby. A pies nie służy do tego. Ja miałem w pracy takiego kolegę, który sprawił sobie Rottweilera chyba. I mówił tak: ja to jak idę ulicą, to wszyscy mi ustępują. Nie ustępują przed nim, tylko przed psem. No i tak, a na pytanie, czy gryzie, odpowiadał pewnie, że tylko złych ludzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zmieniamy temat. Dziś, proszę Państwa, dzień politycznych zmian w Izraelu. Najpierw parlament wybrał nowego prezydenta, a jeszcze dziś możemy poznać nazwisko nowego premiera. Opozycja jest bowiem bardzo bliska stworzenia rządu, który odsunie od władzy Benjamina Netanyahu. Jednak izraelska polityka udowodniła już, że jest pełna nagłych zwrotów akcji, i to niejednokrotnie. O szczegółach i zawiłościach tej sprawy Michał Strzałkowski. Sami Abu Shady. Na początek dnia Izrael zyskał nowego prezydenta. Po porannym głosowaniu w Knesecie parlamentarzyści wybrali na to stanowisko centrolewicowego polityka, a z wykształcenia prawnika, Izaaka Herzoga, który w latach 2013-2017 przewodził Izraelskiej Partii Pracy. Z wielką pokorą i skromnością przyjmuję ten wybór i decyzję Knesetu, abym został 11. prezydentem Izraela. Chciałbym podziękować każdemu z głosujących na mnie członków parlamentu za położoną we mnie ufność. Przyjmuję tę wielką odpowiedzialność i zaszczyt, jakim jest służenie całemu narodowi w tej wspaniałej roli. Izaak Herzog jest synem Chaima Herzoga, który był 6. prezydentem Izraela. W dzisiejszym głosowaniu w Knesecie pokonał bezpartyjną, cenioną specjalistkę w dziedzinie edukacji Miriam Peretz, która mogła zostać pierwszą w historii Izraela kobietą na stanowisku prezydenta. Ale prezydenci w Izraelu nie mają wielkiego wpływu na politykę, poza politycznymi kryzysami. Ataki trwa w tym kraju już od 2 lat. 4 kolejne wybory parlamentarne, organizowane co kilka miesięcy, nie pozwoliły bowiem wyłonić stabilnego rządu. Po ostatnich wyborach marcowych, choć wygrała je rządząca prawicowa partia Likud, premierowi Benjaminowi Netanyahu znów nie udało się zbudować parlamentarnej większości. Do dziś, do północy, ma na to zaś czas lider opozycyjnej centrowej partii Yesh Atid, Yair Lapid, któremu udało się w końcu przekonać do współpracy lidera skrajnie prawicowej partii Yamina, Naftalego Beneta, oraz lidera centrolewicowych niebiesko-białych Beniego Gantza. Przed nami jeszcze wiele przeszkód, aby utworzyć nowy rząd, ale jestem dobrej myśli. Ale może to dobrze, że już pierwsze trudności musimy przezwyciężać razem. To nasza pierwsza próba. To nam pokaże, czy jesteśmy gotowi na mądre kompromisy, aby osiągnąć większe cele. A tym celem jest odsunięcie od władzy rządzącego od 12 lat Benjamina Netanyahu. Dlatego polityka utrzymanie się u władzy jest ważne także i z tego powodu, że toczą się wobec niego procesy korupcyjne. A gdyby utracił stanowisko premiera, może nawet kiedyś trafić do więzienia. Ale ewentualna koalicja składająca się z centrystów, skrajnej prawicy i lewicy, którą spaja właściwie tylko niechęć do Netanyahu, będzie równocześnie bardzo niestabilna. Zwracał na to uwagę sam dotychczasowy premier, który nazwał ewentualny rząd opozycji niebezpiecznym dla Izraela. Izrael potrzebuje stabilnego rządu. Tego wymagają niebezpieczne czasy i nasze wyzwania w kraju i dookoła nas. Nie możemy naszego państwa wpychać w ciągły polityczny kryzys. Komentatorzy rzeczywiście nie wykluczają szybkiego rozpadu opozycyjnej koalicji, a wówczas Izrael czekałyby 5. w ostatnich latach wybory parlamentarne, co oznaczałoby możliwość powrotu do władzy Benjamina Netanyahu. Michał Strzałkowski wprowadzał Państwa w zawiłości izraelskiej polityki, co zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie może budzić zainteresowanie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 17. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. To Artur Rojek w Trójce. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 28 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo dzwonią i mogą to robić w każdej sprawie. Prognoza pogody, nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić. Pięknie zieleń podlana, przepięknie jest. Więc tam do mierzy jest piękne słońce i już ruszyły akacje. Bezkwitnie. Jest o czym mówić. Jest słońce. No nie zupełnie. To moje nie ma o czym mówić odnosiło się do wiatru, który właściwie nie wieje, więc tym bardziej nie wiadomo skąd, no więc nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o wiatr. A co do słońca, to nie tylko się w pełni zgadzam, ale wręcz uwielbiam. No to proszę bardzo, nie dość, że słoneczny, to jeszcze ciepły ten czerwcowy długi weekend się zapowiada i tu z temperaturą nawet do 26 stopni, no wreszcie. Ale póki co skupmy się na tym, co dziś, po południu i wieczorem. Zachmurzenie małe i umiarkowane, może okresami być duże, na zachodzie i południowym zachodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i tam również możliwe burze, ale słabe, też nie ma o czym mówić. O burzy będę mówił. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 24 na zachodzie i lokalnie nad morzem. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie na zachodzie także duże z zanikającymi opadami deszczu. Temperatura od 8 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w Lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Myślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz mi jak wilka i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra. Zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonu. Regulamin na lotto.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17.30 minęła w tak zwanym międzyczasie, już nawet 17.31, a więc możemy zaczynać. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Firmy, które planują rozwój w Polsce i na rynkach zagranicznych, będą wspierane różnego rodzaju ulgami. Mówił o tym minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę. Wprowadzimy też ulgę dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na rotowanie firm w słabej kondycji oraz podatkową zachętę do zdobywania nowych rynków zbytu. PKP Intercity informuje pasażerów o śladzie węglowym ich podróży. Można to sprawdzić od dziś na stronie internetowej przewoźnika. Polkomtel usunie nieprawidłowości związane z SMS-ami premium i wypłaci rekompensaty konsumentom. To efekt decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z przepisami, to przedsiębiorca telekomunikacyjny jest dostawcą usług premium. To on za nie odpowiada i to on rozlicza się z konsumentami i z kontrahentami. Tymczasem Polkomtel nie miał pełnej wiedzy o tym, jakie podmioty realizowały dodatkowe świadczenia. Nie weryfikował też nieprawidłowości zgłaszanych przez konsumentów. Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Rekompensaty dostaną byli i obecni abonenci, których reklamację operator wcześniej odrzucił. Dolar kosztuje 3,65 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,06 zł. Po naszych drogach jeździ coraz więcej kierowców bez ważnego OC. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, a jego brak może sporo kosztować. My do tego tematu wrócimy za chwilę. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. W ubiegłym roku znacząco wzrosła liczba wystawianych przez UFG wezwań do zapłaty w związku z brakiem ważnej polisy OC posiadaczy samochodów, pojazdów. Było ich blisko 200 tysięcy. W jakiej skali jest to przyrost i kto przede wszystkim nie płaci? To jest bardzo duży przyrost. Rok do roku, czyli 2020 do 2019, to jest wzrost o prawie 60%. To są dane, które muszą alarmować. Aż 3 na 4 nieubezpieczonych kierowców to mężczyźni i grupa wiekowa, uwaga, 30-39 lat. Możemy oczywiście dodać jeszcze, skąd tych osób jest najwięcej, bo to pewnie dość istotna informacja. A skąd? Mazowsze i Warszawa. Natomiast uwaga, odsetek nieubezpieczonych najwyższy to Wrocław i województwo dolnośląskie. To dwie takie ciekawostki, chociaż ciekawostka w odniesieniu do 200 tysięcy osób, które identyfikujemy w ciągu roku, a które przez jakiś okres nie posiadają ważnego OC, to trochę nawet trudno mówić, że ciekawostka, tak jak powiedziałem, alarmujące dane. A jakie są konsekwencje tego, że tak dużo osób jeździ po naszych drogach bez ważnej polisy OC? Pierwsza konsekwencja to jest wysokość opłaty za brak ważnej polisy. Ona jest oczywiście w zależności od rodzaju pojazdu, jakim się poruszamy, ale również od czasu, jaki pozostajemy bez ważnego OC. W przypadku auta osobowego, tych aut jest najwięcej, więc pewnie warto to przytoczyć, to wysokość opłaty za brak ważnego OC, jeśli auto jest nieubezpieczone dłużej niż 14 dni, to jest 5600 zł. Ale uwaga, to jest tylko jedna i powiedziałbym mała paradoksalnie dolegliwość związana z brakiem ważnego OC. Dlaczego? Dlatego, że jeśli prowadząc auto, które jest nieubezpieczone, spowodujemy wypadek, w tym wypadku będą szkody majątkowe, no i to, czego byśmy chcieli na pewno uniknąć, ale pojawią się ofiary w ludziach, ranni, ofiary śmiertelne, to uwaga, narażamy się, i to jest odpowiedź na pani redaktor pytanie, na tę drugą, znacznie bardziej istotną dolegliwość. Mianowicie będziemy musieli pokryć koszt likwidacji szkód w tym wypadku, ale też odszkodowań dla osób rannych i tak dalej, sięgające dziesiątek, setek, a w niektórych przypadkach nawet powyżej 1 000 000 zł. Czyli spójrzmy na to tak, średnia cena polisy to jest 500 zł. Ryzykujemy na przykład 100 tysięcy złotych, jeśli przydarzy nam się wypadek z autem o dużej wartości, rozmiar szkody będzie znaczny. Ryzykujemy setki tysięcy złotych, jeśli w wypadku, który spowodujemy nieubezpieczonym autem, dojdzie do ofiar w ludziach. I uwaga, takich przykładów w ciągu roku w funduszu my mamy kilkaset. To nie jest jeden przypadek. Jak w takim razie możemy sprawdzić, czy mamy ważne ubezpieczenie samochodu? To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza w kontekście tego, że rozmawiamy chwilę przed długim weekendem, czy w ogóle rozmawiamy już w okresie takim wakacyjnym, gdzie tych podróży będzie więcej, będziemy częściej poruszać się autami. To jest bardzo proste. Wchodzimy na stronę ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego i wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu. Wyświetli nam się krótki raport do pobrania. W raporcie tym będziemy mieli po pierwsze, czy dane auto jest ubezpieczone. Jeśli jest, to w jakiej firmie, więc od razu mamy wskazówkę, z kim trzeba się będzie kontaktować. No, jeśli nie jest, to od razu zachęcam do tego, żeby auto po prostu ubezpieczyć. Czyli sprawdzimy na stronie www.ufg.pl zupełnie bezpłatnie. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem,

i Luna. To Trójka, audycja popołudniowa, 13 minut pozostało nam do godziny 18. Pozostajemy w tematyce rowerowej. Rowerowej będzie teraz, ale w tematyce okołodrogowej. Przed chwilą w informatorze ekonomicznym w podsumowaniu dnia słyszeliśmy, o co chodzi, jak się nie ma OC. A my teraz pomówimy o cyklistach. Cykliści, nie tylko ci zagorzali, ale i tacy kompletni amatorzy, ruszyli w wyścigu o miano rowerowej stolicy Polski. W ogólnopolskiej rywalizacji zainicjowanej przez Bydgoszcz bierze udział ponad 50 polskich miast. Liczbę przejechanych kilometrów zliczają takie specjalne aplikacje pobierane na telefon. Na starcie stanęli też mieszkańcy Gniezna. Jak już się wsiądzie, to się jedzie. Adrenalinka. Adrenalina na rowerze? Przecież to nie jedzie szybko, stówką nie pojedzie. Nie szkodzi, ale zawsze jest wiatr we włosach. To ma oczywiście te włosy. I komary na zębach. Coś trzeba przegryźć po drodze. Walka o rowerową stolicę nie ogranicza zawodników co do wieku. Pilot zostaje w domu, a my wsiadamy na kółeczka i jedziemy. Ile kilometrów rocznie pan przejeżdża? W zeszłym roku wypadło tak niecałe 2000. Stanu cywilnego ani kondycji. Będzie pogoda, będziemy kręcić. Jeździ pani z małym dzieckiem na foteliku z tyłu, tak. Choć zdarzają się prawdziwi wyczynowcy. Wykręciłem w granicach 3700 kilometrów z 2 miesiące. To ile wychodzi dziennie? Starałem się jechać w granicach 100 kilometrów, zależnie od pogody. Jak pan to robi? Możliwe. Mam to szczęście, że jestem emerytem. Możliwe. Ale sylwetka widzę smukła, brzucha pan nie ma, tak, czyli... Tak. Tak, dajemy radę. Moja córka na przykład zrobiła w ciągu jednego dnia rekord. 13 lat, przejechała 170 kilometrów. Ale rekordzista w mojej grupie przejechał w ciągu jednego dnia 600. 600 kilometrów? Tak, rowerem, w ciągu doby. Tak. Co on jadł, co on pił? Zrobił zdjęcie na Facebooku osprzętowania i pożywienia, także jest co wozić ze sobą. Ale większość uczestników kręcenia o stolicę jeździ jednak nie tak hardkorowo, spokojniej po mieście. W tej chwili rower jest najszybszym środkiem transportu dla mnie. Szybciej niż samochodem dojadę. Po drugie, jestem bardziej niezależna, bo nie muszę z nikim czekać. Warto kręcić dla Gniezna? Nie tylko dla Gniezna, dla wszystkich warto kręcić. Przede wszystkim warto kręcić dla siebie kilometry na rowerze. Dla własnego zdrowia, dla ekologii. Szymon Drzewiecki, gnieźnieński koordynator akcji. Ale w czerwcu na pewno tak, w walce o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, po to, żebyśmy o najwyższe podium powalczyli razem. W zeszłym roku trzecie miejsce, ponad 2000 uczestników na ponad 40 miast. Walka do samego końca, dość długo miejsce drugie, ale Biała Podlaska okazała się silniejsza. Ponad 220 tysięcy kilometrów pokonanych przez Gniezdan, przez sympatyków naszego miasta, którzy kliknęli Gniezno w aplikacji. Z wygranej otrzymaliśmy stację naprawczą. Stoi ona przy jeziorze Wenecja. To był taki jakby wymierny dla miasta, ale także dla cyklistów. Takie trofeum, które stoi, przypomina nam o tym, żeby na rowery wsiadać i o rowerach na co dzień myśleć. 600 kilometrów w ciągu jednego dnia na rowerze. No, nie wierzę. No ale podobno możliwe. W każdym razie, żeby przyłączyć się do rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, kliknąć odpowiednie miasto i uruchamiając ją przy każdym rowerowym przejeździe rekreacyjnym do pracy, podczas wypadu za miasto czy na spotkanie z przyjaciółmi, każdy kilometr się liczy. I should cut. Gabriel i Salisbury Hill. Jeszcze 6,5 minuty i na zegarach będzie 18. Punktualnie o 18 najświeższe wiadomości w serwisie Trójki. Program trzeci. They were friends at school.